Nagy interjút adott a Wagner vezér Jevgenyi Prigozsin, melynek egyes részleteitől azóta is zeng a világ sajtó. Mint ismert, a Wagner magánhadsereg a múlt héten elfoglalta a Donyeck megyei Bakhmut városát, most pedig a hadállásokat átadják az orosz hadseregnek, ők pedig kivonulnak a táboraikba pihenni, illetve gyakorlatozni. Prigozsin ezzel kapcsolatban azt mondta: ha a Wagner magánhadsereg nem tudja átadni hadállásait, mert az orosz hadsereg nem képes őket átvenni, az azt jelenti, hogy a Wagner magánhadsereg magasabb szintre lépett, mint az orosz hadsereg, és ez az államiság szempontjából nem lenne kifejezetten helyén való. Ezért a hadállásokat kötelesek átvenni. Ha nem tudják, akkor az illetékes személyek lőjék agyon magukat. Szerinte Bakhmut ostromának célja nem Bakhmut volt, hanem a bakhmuti húsdaráló, azaz az ukrán hadsereg erőinek felőrlése. Szerinte a háború valódi célja a következő: a különleges katonai művelet, Ukrajna áthelyezése oroszpárti keblünkre, és Ukrajnában sokan szeretnének ebbe a kebelbe bújni. Jó durván bejöttünk, csizmánkkal végig tapostuk egész Ukrajnát nácikat keresve. Amíg a nácikat kerestük, elszúrtunk mindent, amit lehetett. Elmentünk Kijevig, érthetően mondom, összetartuk magunkat és kivonultunk. Tovább mentünk Hersonig, összetartuk magunkat, kivonultunk. Ehhez képest valahogy nálunk nem omlik össze minden, pedig Sztálin már levonta volna a következtetéseket, lelőtt volna úgy 200 embert. Szerinte a nácitlanítás úgy sikerült, hogy világszerte ismert nációvá tettük Ukrajnát, olyanná, mint virágzásuk idején a görögök vagy a rómaiak voltak. Legitimáltuk Ukrajnát. Egy ember van egész Oroszországban, aki kimeri mondani azt, amit gondol. Jevgenyi Prigozsin. Ez nem jelenti persze azt, hogy mindent kimer mondani, amit gondol. Nyilván Putyinnak a bírálata nem fér bele, de olyasmik kimondása, amiket senki más egész Oroszországban nem mondhatna. Legalább ki. Szabad lábon nem mondhatnak. Hát nem mondhatnak ki, mert a mondatot már a gulágon fejezné be. Az igencsak valószínű. De hát Prigozsinnak van egy saját hadserege. Hát a saját hadseregének az élén, amely hadsereg jól láthatóan potensebb, mint az orosz hadsereg. Ez kifejezésre is meri juttatni. És ő nyíltan rivalizál a hadügyminiszterrel. Nyíltan, frontálisan beleszáll a hadügyminiszterbe. És ilyen módon nem is egyértelmű, hogy mi az erőközpont Oroszországban. Bocsánat, védelmi miniszter. Ez mennyire cinikus, hogy így hívják náluk a hadügyminiszter. Mindenhol így arra hívják. Arra az esetre. Igen, ez a védelmi minisztérium, tehát Amerikában is védelmi minisztériumnak hívják a Pentagont. Mikor kellett Amerikának védekező háborút folytatni a életében? Ez volt a legutolsó ilyen, az is értelmezés kérdése, az a függetlenségi háborújuk volt. Mondjuk úgy, hogy az egy védekező háború volt, az sem teljesen egyértelmű. Minden más esetben az Egyesült Államok mindig támadó háborút folytatott, tehát a legjobb védekezés a támadása, hogy azt tudjuk. Volt még a második függetlenségi háború, meg aztán, amikor ugye Mexikóból Santana tábornok megtámadta az USA-hoz csatlakozni akaró Texast, az volt az ő nagy honvédő háborújuk igazából, amiből az Alamo legendás kultusz kiépült. Meg hát volt aztán ugye Pearl Harbor, meg 911. Hát igen, a csendes óceáni szigetek védelme bizonyos értelemben Dél-Vietnám védelme, bizonyos értelemben Dél-Korea védelme, értelmezhető úgy, hogy a szíriai demokrácia védelme, vagy az iraki demokrácia védelme, a kuvaiti szabadság védelme, minden értelmezhető így, hiszen a új beszél értelmében minden önmaga ellenkezőjét kell, hogy jelentse. Bocs, az, hogy azt mondja, hogy az államiság szempontjából nem lenne kifejezetten helyén való, amennyiben ugye a kevésbé korszerű, bár számosságában jóval nagyobb orosz hadsereg nem venné át ezeket a védelmi állásokat, ez fenyegetés? Tehát ez azt jelenti, mert itt később azt is megfogalmazza, vagy talán egy másik beszélgetésben, hogy egy pucshoz sem kell olyan hú, de nagyon sok katona. Hát ő folyamatosan elereszt olyan mondatokat, hogy ha tehetném, akár össze is morzsolhatnám Putyint, de a második mondatban meg azt mondja, hogy de tisztelgünk előtte, és nagyra tartom, és tudod, hát a legjobb ügyfelük. Ami ilyen vezetési modellnek tűnik itt nekem, az a klasszikus eset arra, hogy van a vezető, ugye a szuverén, aki elvileg az egyedüli biztos pont a rendszerben, az egyetlen fix pont, akinek a kedvéért versenyeznek az alatta lévők. És az ilyen típusú vezérközpontú rendszerek úgy szervezik meg magukat, vagy hát a vezető úgy szervezi meg magát és az udvartartását, hogy nincsenek elhatárolva egyértelműen a felelősség és illetékességi körök. Tehát, hogy éppenséggel mondjuk Bakhmut bevételéért egyszerre felelős mondjuk a Wagner csoport, meg egyszer az orosz hadsereg. Az orosz hadseregen belül is nyilván vannak versenyeztetve különböző tábornokok, és mindenki próbálja a másik rovására ugye bizonyítani, és a másikat sarazva bizonyítani a saját képességét. Tudván azt, hogy egy embert nem lehet így bírálni ebben a rendszerben, ugye magát Putyint, vagy magát a vezetőt, hiszen tőle függ mindenkinek a pozíciója. És a vezetőnek a stabil helyét pont az biztosítja az ilyen típusú szervezési modellekben, hogy ezek az alatta lévő kvázi vagy oligarchák, vagy a nagyhatalmú tábornokok, akik akár egy pucsra is törekedhetnének, hogy egymással vannak elfoglalva, és egymást foglalják el, és egymással szemben ugye használják el az energiáikat és erőforrásokat. Itt kétféle struktúra verseng. Van ugye az állami adminisztráció, mint struktúra, amelynek a szellemében a minisztérium a kompetens, és van ez a hűbéri, oligarchikus struktúra, ahol a hűségért, vagy lojalitásért járnak cégek, szektorok, ásványkincsek, Oroszországnak akár komplett régiói. És ilyen módon van egy magánhadsereg az ahhoz tartozó oligarchával, és van egy közhatalom és az ahhoz tartozó néphadsereg. És nincs egyértelműen eldöntve, mert Putyin ezeket is versenyezteti. Tehát ez a Putyin koncepciójának megfelelően zajlik így, hogy a Sojgu az szóljon be a Prigozsinnak, a Prigozsin válaszoljon a Sojgunak, és ez a vita, ez a dilemma, ez kvázi minden... Személyes proxy háborúsítása a konfliktusaiknak. Bárki győz, Putyin győz, az ő hatalma érvényesül, mert ő akarta ezt a konfliktust, és tulajdonképpen ez a konfliktus is arról szól, hogy hát lássuk, melyikötök a kompetens, lássuk, hogy melyik struktúra az, amelyik szállítja a győzelmet Oroszországnak, és az a struktúra lesz megerősítve. Egy kicsit olyan, mint hogy lenne egy médiatér, amelyben van két gladiátor, mondjuk a Szergej Sojgu védelmi miniszter, és a Jevgenyi Prigozsin, és ott van a Cézár, aki egyszer föl vagy letartja aztán a hüvelykujját, miközben a nép tombol. Mindez egy háború mellett, és aki elesik a téren, akire ugye a lefelé tartja a hüvelykujját a Cézár, és hát ugye a harmadik Rómának a császára, ugye Vlagyimir Putyin, akkor az lesz a felelős azért a kudarcért. Világos legyen, hogy az ő széke az nem került a tombolán a megnyerhető, nem, vagy a céllövöldében a kilőhető plüsmackók közé, hanem ki van jelölve alatta néhány pozíció, hogy hát ezeket lehet megharcolni, de hát azért a Prigozsinnak mégiscsak eszébe jut egy-egy fél mondattal beijeszteni, hogy ő mekkora tényező itt. Nagyon levonták azt a tanulságot, hogy 1917-ben, és majd fogunk foglalkozni az oroszországi forradalommal, ott 1916-ban II. Miklós elkövette azt a problémát, hogy kinevezte magát az orosz hadsereg főparancsnokává. Tehát a keleti fronton elszenvedett kudarcok miatt úgy döntött II. Miklós, hogy akkor ő névlegesen is átveszi a hadseregnek a fővezérségét. És így ezzel ő lett a bűnbak, ő lett a felelős bármely későbbi kudarcért. Korábban ugye mindig oda lehetett dobni egy tábornokot, le lehetett váltani a vezérkari főnököt, onnantól kezdve, hogy ő volt a főparancsnok, neki kellett vinnie mindent. Na most Putyin látványosan... Szitja hadviselés kellett volna. Ugye Putyin látványosan nem vezeti ezt a hadsereget, hanem ő ki van vonva ebből a csatározásból is. Ő csak ideológus inkább a háborúnak, amikor fél évente tart egy nagy beszédet, amelyben megindokolja, hogy miért kellett elindítani ezt a különleges katonai műveletet, amelyben minden a terv szerint halad. Prigozsin nyíltan kiáll és azt mondja, hogy a Wagner elfoglalta a Bakhmutot, hogyha az orosz hadsereg nem tudja átvenni ezeket a hadállásokat, amiket a Wagner átad, akkor lőjék agyon magukat. És ezzel már nyíltan üzen a, a politikai vezetésnek, bizonyos értelemben üzen Putyinnak, hogy ezt a háborút, ezt akkor fogja tudni megnyerni, hogyha rohamosan resztálinizálja a rendszerét. Tehát itt, hogyha nem rendeli be a hadsereg mögé az NKVD-t, vagy az aktuális NKVD-t, vagy az ahhoz tartozó a terrorintézményeit, akkor anélkül ez a háború nem lesz megnyerhető. Tehát itt, amikor azt mondja, hogy lőjék agyon magukat, az a felidézése annak, hogy hogyan tud Oroszország háborút nyerni. Hát és Oroszország azt is felidézi, hogy kiad Sztálin 200 tisztet ilyenkor már, vagy elitbeli vezetőt már kivégzett volna. Egyfajta kívánság. Ez egy szemrehányás. Hogy hát ez volna a normális módja, ha itt birodalomról beszélünk. De most beszélünk, hát arról beszél, de bizonyos értelemben igaza is van. Hát arról beszél, hogy nézd meg, hogy kik nyerik a csatákat. Én megnyerem a csatákat, és a hadsereged még arra se képes, hogy a hadállásokat, amiket átadok, azokat tudja venni. Ilyen állapotban van a hadsereg, ilyen állapotban van ez az állami struktúra. Tulajdonképpen azt mondja, hogy vagy terrorrezsimet vezet be Putyin, és ezáltal kiélezi a vörös katona számára a háború tétjét, kvázi egyféleképpen egyfelé tudja kivágni magát a harapófogóból Kijev felé. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy le kell váltani ezt az állami adminisztrációt, le kell váltani ezt a tulajdonképpen az orosz hadsereget, le kell váltani a Wagnerre és további Wagnerekre, mert Wagnerek tudnak, mert ebben az országban úgy tűnik, hogy az állam már háborúzni sem tud, már azt sem lehet rábízni, azt is magánhadseregekre kell bízni, kvázi magáncégekre kell bízni, ahol ott van a személyes érdekeltség, ahol nem állami hivatalnokok hozzák a döntéseket, akik így is úgy is megkapják a pénzüket. A következő toborzó kör helyett növeljék a megrendelésnek a volumenét a Wagner csoportnál. Hát igen, és a helyzet az, hogy a Putyin azért érzékeli azt, hogy a Wagnerrel meg lehetne nyerni ezt a háborút, de ahhoz a Wagnert olyan erőssé és olyan hatalmassá kellene tenni, hogy a Prigozsint onnantól kezdve semmi nem állítja meg, hogyha Putyinnal szembefordul. Ez az orosz hadsereg nem fogja tudni megvédeni Prigozsintól Moszkvát. És ez is egy kockázat, hogy ugye az orosz hadsereg nem tud olyan erős lenni, legalábbis jól láthatóan a Putyin, de ez nem is fenyeget egyébként, hogy az orosz hadsereg annyira erős legyen, hogy az veszélyeztesse a Putyinnak a hatalmát, de a Wagner az egy olyan alternatív struktúra, ami fölött olyan módon nem a Putyin rendelkezik, hogy a Prigozsin személyes lojalitása az, ami a Wagnert visszatartja attól, hogy a Putyin hatalmára törjön, hogyha ez a személyes, és hogyha a Prigozsinnak az autonómiája, jól láthatóan ő az egyetlen autonóm Oroszországban jelenleg, aki kritikát mer megfogalmazni, vagy megmeri fogalmazni, hogy ez a háború eddig csőd, amit senki más nem merészel, hogyha ehhez egy kritikusan nagy erő, és kritikusan sok katona, meg kritikusan nagy hadászati potenciál társul, akkor ki fogja megvédeni Putyin Prigozsintól is? Erre a kérdésre Putyin sem tudja a választ, ezért aztán inkább veszíti el a háborút Ukrajnával szemben, mint hogy elveszítse a hatalmát Prigozsinnal és a Wagnerrel szemben. Ugye Putyinnak egy fél évtizede ment rá, hogy függetlenítse magát az orosz oligarcháktól. Tehát ugye Boris Jelcin kijelölt utódaként, ugye Vlagyimir Putyin a korábbi KGB-s kapcsolatokra, meg a különböző ugye katonai csoportosulásokra, ugye ezeket szilovikoknak nevezik ezt az orosz elitet, ugye rájuk támaszkodva fokozatosan emancipálta magát az oligarchák hatalma alól. Hát többek között ugye Mihály Hodorkovszkinak elképesztő hatalma volt, mint orosz médiamágnás. Aztán hát tudjuk, mi lett Hodorkovszkinak a sorsa. Román Abramovics talán még egy ilyen kicsi oligarchának számított Oroszországban, csúcsfújt kormányzójaként, meg olajvagyonok birtokosaként. Hát ő élt azzal a lehetőséggel, hogy emigráljon és a Chelsea-be fektesse a vagyonát. Hosszasan lehetne sorolni azokat az oligarchákat, akik ugye vagy emigráltak, vagy ugye belső leszámolás áldozatai lettek. Hát tudja Putyin, hogy mennyi küzdelem és mennyi idő eredménye volt az, hogy megteremtse magának ezt a tulajdonképpen abszolútista hatalmat. ezt az autoritárius egyre inkább diktatúrába forduló hatalmat, hát nyilván nem szeretne, hogy akkor most megint kinőjön egy oligarcha. Az kérdés számomra, hogy a Prigozsin önmagában mennyire tudna erős lenni, mert más kirohanásaiban pedig ugye a fegyvereket követelt. Ugye a hadsereget tette felelőssé azt, hogy nem kap fegyvereket. Tehát abból meg azt tűnt, azokból a kirohanásokból meg elvileg azt következett, hogy most amennyiben az orosz állam nélkül, vagy az orosz állam fegyverellátása nélkül, ugye a Wagner, az ugye semmi lenne. Önmagában csak azzal, hogy most ugye leállították a sorozást, vagy az önkéntesnek jelentkezést ugye a börtönökből, tehát ez is így megcsapolta a Wagnernek az emberanyag utánpótlását. Nem tudja igazán a Putyin, hogy bízzon a Wagnerben, vagy tartson a Wagnertől. Az a kérdés, hogy a háború elvesztése az mennyire riasztja vissza Putyint. Mi az, ami őt inkább fenyegeti, hogyha a Prigozsin túl erős lesz, vagy hogyha Ukrajna túl sikeres lesz azon a fronton. Tehát ha Ukrajna mondjuk visszaszerzi azokat a régiókat, amiket Oroszország elfoglalt, az megrendíti-e Putyinnak a hatalmát, mondjuk egy elvesztett háború, amire a Prigozsin kijelentette, hogy itt kétféle kimenetele van a dolognak, vagy a nyugat kiszáll Ukrajna mögül, és akkor Ukrajna bedől, és lehet kötni egy olyan békét, hogy ott lesz, de akkor se Kijevet foglalják el, tehát ilyen kimenetellel Prigozsin nem számol, hanem akkor mondjuk ott lesz a határ, ahol most van a front. Ez azt jelenti, hogy Oroszország megszerzi Donyeck és Lugansk régiókat, de nem, tehát szó sincsen arról, hogy ő elfoglalná Kijevet, vagy szó sincs arról, hogy bábkormányt állítana, ami a háború első napjaiban a célkitűzés volt. A másik, és azt mondja, hogy ez a nagyon valószínűtlen kimenetel, hogy sikerül mondjuk azt a státuszkót, ahol most a front van, határrá tenni. A nagyon valószínű kimenetel az, hogy két év alatt a NATO által támogatott ukrán hadsereg felőrli az oroszokat Wagnerrel vagy anélkül, és a 22 tavaszi határok visszaállnak. Itt valószínű, hogy egyébként a Krím visszavétele az egy olyan nagy kérdés, ami mögé mondjuk a britek látványosan belállnak, tehát hogy a brit konzervatív kormányzat, és mondjuk Ben Wallace, ugye védelmi miniszter, mert lehet, hogy ott hadügyminiszternek nevezik. Ugye Nagy-Britannia most az első között adja mindig a fegyvereket. Tehát a Nagy-Britannia most a legkeményebben beláll Ukrajna támogatásába, a konzervatív kormányzat. Van épp elég gazdasági problémája, ugye Nagy-Britanniának az évek óta húzódó Brexit problémák miatt. Úgyhogy Nagy-Britannia most így tud ezzel a nagyhatalmisággal, és nagyhatalmiság, hát nem azt mondom illúziójával, mert azért Nagy-Britannia nagyhatalom, és hát azért még mindig ugye nagyon erős hadserege és flottája van, de hogy Nagy-Britannia nagyon mondja, hogy a Krímig kell előre menni. És az Egyesült Államokban meg azért jóval óvatosabbak ebben a kérdésben. Hát azért nagyon tudatosan korlátozzák például, hogy a fegyverek hatáskörét, hogy milyen fegyvert adnak át, és mit nem. Tehát, hogy a HIMARS-ba szállítható rakéták közül csak ugye 70 kilométerig ható rakétákat adták át, a 300 kilométeres hatótávolságú rakétákat nem, nehogy véletlenül ugye átlőjenek orosz területre, tehát konkrétan Oroszországba. Úgyhogy az egy kérdés számomra a Krím, mert azt hiszem, hogy a Krím az a vörös vonal, ami akkora presztízsveszteséget jelentene Putyinnak, hogy azt a rendszere már nem érné túl. Valószínűleg az ukránok, most úgy mondom, hogy az ukrán társadalom ezt a békát már lenyelte. Tehát a Krímről úgymond lemondott érzelmileg az ukrán társadalom. Nem hiszem, hogy Ukrajnában, persze, hogyha azt látják, hogy hatalmas a harctéri fölényük, meggyőzhetik magukat a háború folyamán arról, hogy akkor viszont vissza kell szerezni a Krímet is. Ugye, de akkor vissza is fognak jönni az oroszok 12 évvel később. Szerintem érte. egy olyan kompromisszumot tudnék elképzelni, vagy hát egy ilyen Fotel Kissingerként, hogy tekintve, hogy a Krím az Hruscsov ajándékaként került Ukrajnához. Igen. A Szovjetunióban, tehát eredetileg, hogy az oroszországi szocialista szövetségi köztársasághoz tartozott, és aztán 1954-ben ajándékként adták oda Ukrajnának, az akkor 300 éves ugye, Ukrajnának, ukrán államiságnak a Krímet. Hát és tulajdonképpen Ukrajnával szemben a 30-as években lezajlott holodomor jóvátételeként, vagy valami ilyesmi gesztusként. Úgy képzelem. Igen, ez is szerepet játszhatott, úgy valóban meg akkor tehát egyfelől egy ajándékként, másfelől pedig ugye azért a Krím a túlnyomó részt ugye az orosz lakosságú. Tehát talán menne a Krím Oroszországnál maradhat, de mondjuk belemennek olyanba, hogy a Fekete-tengert valahogy, nem azt mondom, hogy demilitarizálják, de valahogy jelentősen korlátozzák az ottani orosz haditengerészeti jelenlétet, ami nyilvánvaló felértékeli Törökországnak, meg egyébként ugye Romániának és ugye Bulgáriának az értékét, mint ahogy Románia és Bulgária hasznot és húz ebből. Tehát megint olyan országokról van szó, amelyek a lehető legtöbbet kihozzák ebből a konfliktusból Magyarországgal ellentétben. Putyin megfenyegetésében a Prigozsin odáig merészkedett, hogy az 1917-es szocialista forradalom, vagy bolsevik pucs, most ezt bárkinek is az ízlésére bízom, megismétlődésével fenyegeti a Kremlt. Mármint az októberi. Azon belül is. Azon belül is a november 7-i. Ez a fenyegetés, ez kifejezetten arra vonatkozik, hogy az orosz kiskatona a élete tömegesen a semminek van oda dobva, rossz hadvezetés alatt, gyenge fegyveres technológiai alapokon. Nincs az orosz katona mögé oda rendelve az az oroszok számára érthető és jól átélhető ügy, aminek a szellemében ez az emberélet, ez feláldozható. Ezt nem tudják ezt a háborút olyan módon megélni Oroszországban, erre is emlékeztet. Vagy a hős mítosz nincs úgy felépítve, vagy nincs eljátszva úgy, ahogy az Amerikában, ahogy hozzák a zászlót, becsöngetnek a borítékkal, tudod, hogy a feláldozott érték az legalább erkölcsileg tisztelhető legyen, és ezt vissza fogják kérni. Nem tudják az oroszok Oroszországban ezt nagy honvédő háborúként megélni, viszont az ukránok Ukrajnában nagyon is meg tudják élni nagy honvédő háborúként. Az ukránok azok, akiknek a morálja ennek megfelelően napról napra nő, az orosz katonák azok, akiknek a morálja ennek megfelelően napról napra csökken. Arról beszél Prigozsin egyre nyíltabban, hogy Oroszország számára ez a háború olyan, mint az előző évszázad elején az első világháború volt, amely első világháborúval szemben Oroszországnak aztán különbékét kellett kötnie. Nyilvánvaló, hogy a forradalom előzte ezt meg, de hogy minden esetre az az Oroszország, a cári Oroszország belerokkant, beletört és megsemmisült az első világháborúban, egy olyan háborúban, amely meghaladta Oroszország erejét. És most azt állítja, hogy a Oroszország újra nyugattal szemben háborúzik, újra ki fog vérezni a fronton, és odáig juthat az orosz elit, hogy megint azzal kell számolnia, hogy jönni fognak a nép nevében érkezni fog egy árnyékelit, amelyik le fogja őket váltani. És hát azért azt gondolom, hogy a Putyin ex-KGB-sként legalábbis az 1917-es hatalomátvétel örökösének éli meg magát. Most ennek a fényében azt hallani, hogy jönni fog érted az új 1917, de hát könyörgöm, hát a Putyin úgy áll hozzá, hogy ő maga 1917. Akkor most az van, hogy a forradalommal szemben ellenforradalom lesz? Náci hatalomátvételre készülnek? És nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy valójában a Putyinnak a jelenlegi rendszere az egy ellenforradalmi rendszer, hogy valójában a cárizmus tért vissza, és a bolsevik hatalomátvétel újra kvázi megismétli a 20. századi történelmet. Mindenki, aki az elitben van, az egyszerre forradalmár és elnyomott is, ez ügyes. A Wagnernek a HR osztálya nem tudom, hogy kezeli a veszteségeket, de részben így, hogy ő megszólal nyilvánosan a veszteséggel és a mögötte álló családokkal kapcsolatban, míg az orosz hivatalos vezetés szerintem ezt félve teszi meg. Amikor azt mondtad, hogy nem akarnak még egy oligarchát csinálni belőle, akkor az merült fel bennem, hogy lehetne a Wagner csoportnak az értékét és az ember számát növelni, miközben a Prigozsin nem gazdagszik. A válasz az, hogy tőzsdére viszik a céget. Tudod, olyan hashtaggel, mint a szomorúság háromszögében, hogy mivel foglalkoztok? Hát ilyen finom mechanikai eszközök forgalmazása, használata, a szolgáltató szektor. Azt hiszem, hogy talán a Kirill pátriárka is megengedhetne magának, csak nem enged független kibeszélést. Az utolsó kérdésem, hogy ki a magyar Prigozsin? Hát Magyarországon annyira senki sem szabad a hatalom berkeiben, vagy a fideszes érdekszférában, mint Prigozsin, de ha valakit ki kell nevezni Magyarországon Prigozsinnak, akkor az alig, ha nem Matolcsy György. Ő a legszabadabb a szolgák közt.